Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lipca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prężmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Komisja Sprawiedliwości wprowadziła poprawki PiS-u do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziś głosowanie w Sejmie. Minister Błaszczak zapowiada zarzuty dla uczestników wtorkowej manifestacji przed Sejmem, którzy stanęli na drodze jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Sosnowiec ma współfinansować zatrudnianie niani. Po południu w Sejmie ostateczne głosowanie nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakłada on wygaszenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego z wyjątkiem tych, którzy zostaną wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa. W ramach Sądu Najwyższego ma być też utworzona Izba Dyscyplinarna. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości odrzuciła wszystkie poprawki, które do projektu wnieśli posłowie PO, Nowoczesnej, Kukiz 15 i PSL-u. Przypadły też wnioski opozycji o odrzucenie propozycji zmian w całości. Pozytywną rekomendację komisji zyskały poprawki wniesione przez Prawo i Sprawiedliwość, które są efektem spotkania marszałków Sejmu i Senatu z prezydentem Andrzejem Dudą. Chodzi m.in. o to, by regulamin Sądu Najwyższego określał prezydent w drodze rozporządzenia, a nie minister sprawiedliwości. Prezydent ma też wskazywać sędziów Sądu Najwyższego, którzy pozostaną w tym gremium po wejściu w życiu nowej ustawy. Zostanie wydłużone z 14 do 30 dni vacatio legis. Kolejna poprawka zakłada wybór przez Sejm członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Opozycja ma cały czas nadzieję, że prezydent Andrzej Duda zgłosi weto do ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, czyli ustaw o KRS, ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. Tak mówił w salonie politycznym Trójki lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Powinien zawetować te ustawy, powinien też wezwać, i o to też zwracałem się do prezydenta, wezwać do normalnego procesu przyjmowania tej ustawy. Dać sobie czas na wakacje, może przygotować własną propozycję zmian, ale taką dla naszych rodaków. Ten ostatni fragment dotyczył procedowanej błyskawicznie ustawy o Sądzie Najwyższym. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak zapowiada postawienie zarzutów uczestnikom wtorkowej manifestacji, którzy stanęli na drodze posła PiS-u Grzegorza Janika. Jak mówił minister w radiowej jedynce, poseł opuścił Sejm tylko dzięki temu, że drogę utorowała mu policja. Na Wiejskiej było wtedy blisko 2000 funkcjonariuszy. Protestujący nadal nie opuszczają miejsca przed Sejmem. Teraz jest około 20, śpią w namiotach, które sobie rozstawiali, a policjantów jest tylu, ilu trzeba, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dziś ma dojść do kolejnej manifestacji w stolicy przed Pałacem Prezydenckim. Komisja weryfikacyjna, która bada dziką reprywatyzację w stolicy, będzie dziś obradowała na posiedzeniu niejawnym. Wczoraj po raz kolejny spotkała się z działającą przy niej Rada Społeczna. Członkowie Rady do poniedziałku mają wydać opinię na temat zwrotów Chmielnej 70 i Siennej 29. Opinia na temat zwrotu Chmielnej 70 najprawdopodobniej będzie negatywna. Członkowie Rady Społecznej przeanalizowali już większość dokumentów związanych z reprywatyzacją tej działki. Oskar Hejka, koordynator prac Rady, przyznaje, że to bardzo ciekawa lektura. Można zobaczyć, jak ten mechanizm funkcjonował w mieście, jak urzędnicy oddawali te nieruchomości. No i w wielu przypadkach jest to niestety lektura porażająca. Do poniedziałku ma być gotowa także opinia dotycząca Siennej 29. W Radzie temu zwrotowi najbardziej wnikliwie przygląda się Ewa Andruszkiewicz. To, co my mamy w tej chwili tutaj, to, co my dostajemy do ręki, to włos się jeży na głowie, jak ja słyszę, że to wszystko się działo przez brak ustawy, to jest nieprawdą. Wystarczyło przestrzegać prawa. Rozprawa dotycząca reprywatyzacji nieruchomości pod dawnym adresem Sienna 29 odbędzie się w najbliższy wtorek. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Sosnowiec pomaga rodzicom. Wszystko odbywa się w ramach projektu Mogę Wszystko, godzenie ról społecznych z zawodowymi. Projekt skierowany jest do rodziców wychowujących dzieci do 3 roku życia, którzy chcieliby zatrudnić opiekunkę dla swojej pociechy. Dzięki przedsięwzięciu miasto zapewnia wsparcie w postaci refundacji kosztów wynagrodzenia niani do 1500 zł przez 12 miesięcy. Kalkulując, oznacza to, że przy podpisaniu umowy z nianią na pełen etat z wynagrodzeniem 2000 zł brutto, koszty zatrudnienia ponoszone przez rodziców wyniosą 500 zł. Miasto nie narzuca rodzicom wyboru niani, to oni są odpowiedzialni za wybór opiekunki. Warunek jest jeden. Nie może zostać ani mama, ani tata dziecka. Szczegółowy regulamin projektu można znaleźć na stronie internetowej miasta. Jej wartość jest szacowana na 2-4 miliony dolarów. Dzisiaj na aukcji w Nowym Jorku będzie można kupić torbę, w której amerykański astronauta Neil Armstrong przywiózł na Ziemię pierwsze próbki gleby srebrnego globu. Niewielka, biała, kwadratowa torba z zamkiem ciągle ma w środku resztki księżycowego pyłu, podaje Sotheby's. Początkowo było w niej 0,5 kilograma drobinek skał i 12 większych kamieni. Gdy Armstrong zbierał je, chodząc po księżycu ze specjalnym wysięgnikiem, mówił... Natknąłem się na bardzo twardą powierzchnię. To taki spójny materiał. O, tu spróbuję pobrać kamień. Torba sprzedawana jest akurat teraz, nieprzypadkowo. Dziś mija 48. rocznica lądowania pierwszego człowieka, czyli właśnie Armstronga, na Księżycu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Tomasz Korastowski. Tym razem zaczniemy od kolarstwa. W Tour de France wczoraj pierwsze w historii zwycięstwo kolarza ze Słowenii. Najszybszy po szybkim zjeździe, po solidnej wspinaczce okazał się Primož Roglič. Liderem pozostaje Chris Froome. A dziś? Samo serce Alp Prowansalskich, 179 km z Briançon do Izoard. Wspinaczka meta na 2300 metrach. Widoki będą zapierały dech w piersiach, a im dech będą zapierały podjazdy. Keras, gdzie można świetnie pojeździć na nartach, niedawno po trasach grasowały misie. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Reprezentacja polskich siatkarek w tegorocznej edycji cyklu World Grand Prix wygrała 5 z 6 spotkań, jednak wciąż nie może być pewna awansu do Final Four. Biało-czerwone w Korei będą musiały wygrać co najmniej jedno spotkanie, a pierwszy raz zagrają już jutro z Kolumbią, a potem z Kazachstanem i Koreą Południową. Dwa zwycięstwa dadzą awans bezapelacyjnie, zwycięstwo jedno pewnie da. W wielkiej piłce Wojciech Szczęsny został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik mistrza Włoch Juventusu. Napastnik reprezentacji Hiszpanii Alvaro Morata przychodzi z Realu Madryt do Chelsea za skromne 70 milionów funtów. A w kraju Marcin Robak, najlepszy strzelec ligowej polskiej ekstraklasy, przeszedł z Lecha do Śląska. Było parę tematów z naszej polskiej ligi, nawet pojawiła się na końcu Korea. Śląsk zrobił wszystko, żeby ściągnąć mnie tutaj do Wrocławia i to im najbardziej zależało, żebym grał tutaj we Wrocławiu, dlatego jestem szczęśliwy, że ta chęć tutaj działaczy z Wrocławia była tak duża, że trafiłem tutaj. I na koniec o pewnym awansie Legii w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Wczoraj Legia pokonała IFK Mariehamn 6-0. Trener Jacek Magiera. Drużyna dużo lepiej wyglądała pod względem organizacji gry, aniżeli to miało miejsce i w Finlandii, i w Zabrzu. To cieszy. Ta organizacja gry wpłynęła na to, że stworzyliśmy sobie dużo więcej sytuacji, aniżeli w tych dwóch poprzednich pojedynkach. Dużo piłek udało nam się odebrać. Wiele ciekawych akcji, po których padły gole. I to na pewno cieszy. W kolejnej fazie Legia zagra z zespołem FK Astana, a dziś swoje mecze rewanżowe w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej zagrają Lech i Jagiellonia. A teraz pierwsze studio The World Games. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. We Wrocławiu ruszają dziś The World Games, Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Przez 10 dni sportowcy będą startować w przeróżnych dyscyplinach, dla polskich kibiców nie zawsze oczywistych i znanych. Ale w końcu o to chodzi, by poznać coś nowego, mówi rzecznik zawodów Kacper Cecota. My zdajemy sobie sprawę, że część tych dyscyplin to nie są dyscypliny 1, 2 i 3 w Polsce, którymi kibice na co dzień się pasjonują, ale w programie mamy takie dyscypliny, które są w Polsce także popularne. Mam na myśli żużel, mam na myśli futbol amerykański, to jest dyscyplina, która bardzo szybko się rozwija, mamy sporty walki. Zdajemy sobie jednak sprawę, że są dyscypliny, które w Polsce nie są popularne, ale proszę pamiętać, że one gdzieś na świecie popularne są. Japończyk nie uwierzy, że sumo jest sportem niszowym, a Holender nie uwierzy, że korfbal jest sportem niszowym. Frisbee, latające dyski, znowu nie jest to sport 1, 2 i 3 w Polsce, ale to jest sport, który jest transmitowany w Stanach Zjednoczonych przez ogólnoamerykańską telewizję. Oficjalne uroczyste otwarcie zawodów dziś o godzinie 19 z pompą przybył na nie między innymi prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. To bardzo ważne wydarzenie stało się jeszcze ważniejszym po tym, jak MKOL i Międzynarodowe Stowarzyszenie World Games zawarło porozumienie, które doprowadziło do jeszcze lepszej współpracy niż była do tej pory. Emocji na pewno będzie mnóstwo. Na pewno, mówi rzecznik Kacper Cecota. 3,5 tysiąca sportowców, do tego drugie tyle oficjeli, trenerów, członków sztabów szkoleniowych. To jest impreza, gdzie występuje więcej sportowców niż na zimowych igrzyskach olimpijskich. Mamy 26 aren. Dla znakomitej większości tych dyscyplin zawody na The World Games są równoznaczne albo i nawet ważniejsze niż Mistrzostwa Świata. Początek dziś o 19. Proszę nas słuchać. W Trójce będzie sporo o zawodach. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland.

freedom of choice. There goes the last human voice. And there goes the last DJ. Sometimes it'll kind of come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. There goes the goes the last DJ. Wczoraj Tom Petty miał się z Państwem pożegnać, a się nie udało i to z mojej winy. Dziś za to się przywitał. Suma summarum najważniejsze, że płyta się nie zmarnowała. Tom Petty dziś na początek naszego spotkania w do południa i zachęcam Państwa do słuchania do samego końca, do 12. Przed 12 jak zwykle nasza proza, a po 11 gość niezwykły, bowiem będziemy rozmawiać z pomysłodawcą, inicjatorem i dyrektorem Ladies Jazz Festival. Ten festiwal na polskim wybrzeżu już niebawem. Trójka patronuje temu wydarzeniu i dziś o tym spotkaniu z pięknymi głosami znowu porozmawiamy. To tytułem zachęty teraz piękny duet Angelique Kidjo i Joss Stone. listy państwa i często tak bywa, że kiedy radio emituje utwory, które państwo lubią, otrzymuję takie listy, że... A zatem powtórzę, otrzymuję takie listy, że dzisiaj chyba Dzień Dziecka, a takie listy docierają do radia wtedy, kiedy radio emituje utwory, które państwo lubią. I tak stało się dziś w przypadku tego właśnie duetu Joss i Angelique. Aga napisała, że ma Dzień Dziecka, bo taki piękny duet może się zdarzyć właśnie w taki dzień jak dziś. Teraz natomiast chcę państwu zaproponować nowy utwór i to jest nowa propozycja Anity Lipnickiej. Nad wodę gdzieś do lasu wywieź. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, wplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj ocal. Yeah. Skoro to jest nowa propozycja, to doskonale wiedzą Państwo, że utwór natychmiast został dopisany do zestawu do głosowania. Pojawiły się imię, nazwisko Anita Lipnicka i tytuł Z miasta. I gdyby komuś ta nowa propozycja Pani Anity się podobała, nic prostszego, tylko zagłosować. A lista jak zwykle jutro po godzinie 19 już raz Państwa bardzo gorąco zapraszam. Po 11 dzisiaj natomiast o Ladies Jazz Festival i wiem, że ta impreza, ten festiwal i to święto muzyki cieszą się wielkim powodzeniem. To jeszcze zapomniałem na wstępie dodać, oszołomiony tym, że wróciłem do domu, do Warszawy na Myśliwiecką, że dzisiaj będą także zaproszenia na te muzyczne spotkania w Gdyni. A zatem proszę nas wytrwale i cierpliwie słuchać. Niebawem natomiast informator ekonomiczny. Bardzo istotne informacje dla każdego z nas. To też Państwa zapraszam już za chwilę. Autopromocja. Morza szum, ptaków śpiew, ponad 20 dni zaciętych zmagań znakomitych żeglarzy w różnych klasach. A to wszystko tuż obok plaży nad zatoką. Volvo Gdynia Sailing Days trwają od 3 lipca, więc musimy tam być, zanim się zakończą. Piątkowa poranna audycja Zapraszamy do Trójki na żywo z Marimy w Gdyni. No to posada do łodzi i odbij! Ahoj, Krystian Hanke. Sponsorem audycji jest Volvo Car Poland. Sponsor regat Volvo Gdynia Sailing Days. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa Riposta na kaca. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 9:30. Informator ekonomiczny. Studio Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry panie Adamie, Patrycjusz Wyżga, witamy. Inwestorzy nie dali się wystraszyć, przekonuje dzisiaj Rzeczpospolita. Spór o Sąd Najwyższy nie wywołał wstrząsu na polskim rynku. Również zachodni analitycy dalecy są od czarnowictwa. Czytam w gazecie, to temat, którym mam wrażenie, panie Adamie, wielu z nas w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin żyje. Rynek rządzi się swoimi prawami. Na rynku obserwujemy wyraźną koniunkturę. Inwestorzy muszą to wykorzystać. Dobre wyniki gospodarcze, stabilne perspektywy gospodarcze. Niezłe informacje płynące z budżetu, prawda? Ostatnio publikowane. Dobre wyniki w spółkach i ich wartość rosnąca od miesięcy skłania do inwestowania. Oczywiście w momencie konjunktury polityka schodzi na drugi plan. Ale jak się coś zaczyna Ale psuć, jak się coś zaczyna, to polityka zaczyna znaczyć. Czyli ta waga tych wydarzeń się wtedy mogłaby zmienić. Dokładnie tak. Inne spojrzenie, inna perspektywa. Bo na co dzień na kwestie prawne patrzy się z punktu widzenia wydolności tego systemu. Czyli jak biznesmen w kontakcie z sądem gospodarczym najczęściej, jak jest traktowany, jakie są efekty jego działań. To jest ta perspektywa. Perspektywa prawa systemowego z tego punktu widzenia jest już inna. Ale konsekwencje są analizowane i na to się zwraca uwagę. Tyle tylko, że to najpierw wymaga analizy i dopiero podejmowania decyzji. Przy ogólnej kondycji gospodarki pozostańmy. Gospodarka na czwórkę. To duży tytuł na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Wiosną wzrost PKB lekko osłabł, ale w całym roku powinien wynieść 4%. I byłby to najlepszy wynik od 2011 roku. I to też jest w dużej mierze ta koniunktura ogólnoświatowa, o której pan mówi, koniunktura w strefie euro. W Unii Europejskiej polska gospodarka na tym zyskuje. I ten trend ma szansę się utrzymać, ponieważ nie pojawiają się żadne zagrożenia ani w otoczeniu gospodarczym, ani na naszym rynku, które by miały tutaj coś załamać. Bo te czynniki, które wpływają na dobrą koniunkturę, one ciągle utrzymują się na wysokich poziomach. W związku z tym zagrożeń nie widać. Ja myślę, że tutaj perspektywa tego, co będzie się działo w relacjach z Unią Europejską i to będzie coś, co będzie rzutować na naszą koniunkturę. Bo kondycja tamtych państw... O tych relacjach politycznych? O relacjach politycznych to po pierwsze, ale po drugie o zamysłach, które Komisja Europejska sygnalizuje już, że zmienią się perspektywy finansowe i wszystkie systemy rozliczeń wewnątrz unijnych, a to będzie miało kolosalny wpływ na naszą koniunkturę. Ale biorąc pod uwagę, że to są pierwsze sygnały, to my powinniśmy już dzisiaj myśleć o tym, który z tych scenariuszy jest najgroźniejszy i zrobić wszystko, żeby uzyskać wpływ na to, żeby on się nie ziścił. I to jest kluczowy czynnik w tej chwili. Płynne kontynuowanie działalności firmy po śmierci przedsiębiorcy. Taki ma być skutek ustawy o sukcesji firm jednoosobowych, której projekt Ministerstwo Rozwoju skierowało właśnie do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Media tytułują już te zmiany między innymi w taki sposób, że firma nie umrze razem z jej właścicielem, a proponowane przepisy zwalniają z podatku od spadków nabycie firmy przez osoby, które będą ją prowadziły i to niezależnie od pokrewieństwa. To są chyba takie przepisy, które rzeczywiście mogą upłynnić to przekazywanie, tą sukcesję biznesu, prawda? Ja myślę, że ten przepis powinien zostać wprowadzony na początku transformacji, bo on jest tak oczywisty, że w ogóle nie wiadomo, dlaczego to nikt nie zadbał o to, mimo tylu organizacji biznesowych, które dbają o te interesy. Jest to oczywiste i naturalne, zwłaszcza, że to ma olbrzymie skutki społeczne, bo to, że tam spadkobiercy między sobą będą walczyć o ten majątek, to jest ich problem. Natomiast pracownicy, kontrahenci i tak dalej, oni byli pokrzywdzeni właściwie bez zdania racji. Nie wiadomo dlaczego. Inny problem z tą sukcesją związany to jest to, że firmy rodzinne często nie mają chętnych do objęcia tego. To prawda. I to jest problem firm rodzinnych, bo często młode pokolenie poszukuje innych form realizacji swoich pragnień, zamierzeń, także zawodowych, a niekoniecznie od tego, co robili rodzice. Dokładnie, prawda? Tak. I to jest problem. Ale to jest zjawisko społeczne, natomiast tutaj była fatalna regulacja prawna blokująca tego rodzaju zdarzenia. Planowana data wejścia nowych regulacji w życie to początek 2018 roku. To teraz popodróżujemy, szanowni państwo, panie Adamie, na Hel pociągiem, jeśli nie ma nic pan przeciwko. Permanentny remont na Helu to tytuł z dziennika Gazety Prawnej. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły pracę na Półwyspie w 2015 roku. Wykonano wtedy pracę za 170 milionów złotych i okazuje się, że tam nad morze, na Półwysep Helski dokładnie trzeba wrócić. Zlecone zostały prace dokumentacyjne i tylko te będą kosztowały 5 milionów złotych. Chodzi po prostu o to, by jednak zwiększyć przepustowość, możliwość podróżowania na Hel, bo mimo tego, że jest i tak dużo łatwiej dostać się na półwysep, czy przez półwysep podróżować pociągiem niż na przykład samochodem, to ta przepustowość ograniczona. To jest cecha specyficzna polskich kolei państwowych, że ich planowanie strategiczne jest zerowe. W związku z tym modernizuje się, czy rozwija jakieś odcinki, fragmenty szlaków, tras, nie biorąc pod uwagę całego otoczenia, w którym to się toczy. I później mamy do czynienia z sytuacją, że remont się jeden skończył za wielkie pieniądze, często przeformatowany. Że te inwestycje w takiej skali nie musiały być natomiast nie zwiększające funkcjonalności tego szlaku. Czyli nietrafione i to do końca, samo, tak? Nietrafione. I to samo mamy tutaj. No co z tego, że teraz zmodernizowali tory, ale nie zapomnieli o tym, że te mijanki są konieczne. No przecież to przy takim remoncie, przy takiej modernizacji to było oczywiste powinno. To ważna informacja dla państwa. Tam nie mówi się, bo na to podobno nie ma miejsca, by zbudować drugą linię kolejową. Raczej takie mijanki, prawda, gdzie pociągi jadące w jedną lub w drugą stronę się mogłyby mijać. Ale ja odnoszę wrażenie, że przy dzisiejszym poziomie techniki i technologii, to jest trochę fikcyjny problem. Ja myślę, że tam trzeba przeprowadzić poważne badania środowiskowe, czyli decyzje ekologiczne niech będą podjęte rozsądne, a technologia umożliwiłaby pewnie ograniczyć wpływ tego otoczenia, czyli samego terytorium, na poszerzenie tych szlaków, zmodernizowanie i upłynnienie. Poza sezonem między Gdynią a Chelem kursuje 11 par pociągów w ciągu doby w jedną i w drugą stronę. Teraz w trakcie sezonu takich par jest 24. I jeszcze, proszę państwa, o mandatach, za które zapłacimy kartą płatniczą i to już w tym roku. To efekt upowszechniania transakcji bezgotówkowych w administracji publicznej. 2000 radiowozów, panie Adamie, z terminalami do płatności kartą. Znaczy ja bym tam tych mandatów w ogóle nie chciał płacić, niezależnie od formy płatności, ale to jest oczywiście użyteczne rozwiązanie, no bo kierowcy niekoniecznie wożą gotówkę, bo wielu już tylko z kart korzysta. Więc to jest niewątpliwie ułatwienie w takich okolicznościach. Ale też logika tego systemu dla mnie jest nieczytelna. Dlatego, że na przykład kupując kartę miejską warszawską, nie można zapłacić kartą, tylko trzeba gotówką. I dlaczego? Nie rozumiemy tego. Nie rozumiem. To akurat ta płatność musi być wykonana gotówką, a nie kartą. Ale rzeczywiście nasza rekomendacja, chyba co do tego się zgodzimy, panie Adamie, jest taka, by po prostu jeździć na tyle wolno, by przepisów nie łamać. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Shot X, aparat 13 megapikseli za jedyne 699 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytivum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I program do południa, i w związku z tym, że dziś będą śpiewały w programie panie, teraz sięgnę po swoje żelazne zapasy gitarowe. Młody gitarzysta, dawno nie odtwarzaliśmy tej płyty, Ryan McGavie. My love. Młody chłopak, ale konsekwentnie wiedzący, co chce w życiu robić i jak chce grać. W dużej mierze ta jego droga określona przez tytuł tego utworu Blues Knocking at My Door. Ryan McGarvey, kiedy mu powiedziałem, że odtwarzamy jego utwory w polskim radiu, nie wiem, czy bardzo się ucieszył, bo był dość oszczędny w tym przywitaniu, ale ta oszczędność wynikała być może z tego, że witaliśmy się za sceną i za 3 minuty rozpoczynał się jego koncert. Lubię sięgać do tej jego płyty. Ryan McGarvey to był nasz gitarowy młodziak, a teraz, nie powiem, że starszak, ale na pewno artysta bardziej doświadczony, a na pewno przez nas kochany. Carlos Santana dziś obchodzi urodziny. Thank you. Carlos Santana dziś obchodzi swoją urodziny. Wszystkiego najlepszego od wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. O Carlosie i o uczuciach, jakie do niego żywię, a w zasadzie do jego muzyki, nie będę już mówił, bo wszystko o tym powiedziałem Państwu kiedyś przy okazji jego koncertu w Charlotte. W każdym razie wszystkiego najlepszego, a od damskich głosów nie uciekniemy. Tutaj zaśpiewała Michelle Branch, amerykańska genialna wokalistka o kolumbijskim pochodzeniu i kolumbijskich korzeniach. Od damskich głosów nie uciekniemy, teraz Katarzyna Borowiecka. ABC popkultury. H jak historia, a właściwie historyczna chwila, ewentualnie wiekopomna. Doktor jest dziewczyną. Wyrwało się z gardeł wielu fanów brytyjskiego serialu Doctor Who, którzy przed kilkoma dniami czekali w napięciu na ogłoszenie, kto tym razem wystąpi w tytułowej roli władcy czasu. Are you the doctor? Już samo to ogłoszenie dla fanów jest wydarzeniem wiekopomnym. Opowiada autorka bloga Zwierz Popkulturalny, Katarzyna Czajka. Próbuję sobie myśleć jakieś dobre porównanie, jakiś taki finał olimpijski w najbardziej popularnych dyscyplinach, bo dzieje się to rzadko, raz na kilka lat i wszyscy wiedzą, że ma to olbrzymie znaczenie. Dlaczego ma to takie znaczenie? Bo naturą serialu Doctor Who jest zmienność. Co parę lat wszyscy musimy się przyzwyczaić do tego, że aktor grający doktora odejdzie i w jego miejsce pojawi się nowy. Wiemy, że razem ze zmianą aktora w tym przypadku idzie to zmiana scenarzysty, więc troszeczkę zaczynamy od nowa i to jest właśnie natura tego serialu, która pozwoliła mu przetrwać już ponad 50 lat, że coś, co się w większości widzów serialowych wydaje niemożliwe, czyli zmiana aktora w głównej roli, czy zmiana scenarzysty, czy zmiana w ogóle prawie całego pomysłu na serial, tu jest czymś wpisanym w tradycję, wpisanym w historię od pierwszego doktora. No i jest to także niesamowita giełda nazwisk, które się pojawiają, domysłów, plotek, bo wiadomo, że osoba, która zagra doktora, awansuje z kolejnego brytyjskiego aktora na osobę powszechnie uwielbianą, za którą ludzie się będą przebierać i która zawsze już będzie doktorem. Ale tym razem, po raz pierwszy w 50-letniej historii serialu, doktorem jest kobieta. Myślę, że dla fanów na całym świecie to jest trochę jak lądowanie na Księżycu, bo o tym, że doktora mogłaby zagrać kobieta, rozmawiano wśród fanów od bardzo wielu lat. Wszystko, co wiemy o tej postaci, jaką jest władca czasu, bo doktor nie jest człowiekiem, jest władcą czasu, kosmitą, podpowiadało nam, że zasadniczo rzecz biorąc nie ma powodu, żeby w swoich kolejnych generacjach, czyli kiedy kolejny aktor przychodzi zagrać tą rolę, nie przyszła aktorka. Ale te rozmowy trochę przypominały rozmowy o tym, że chcielibyśmy, żeby Idris Elba zagrał Bonda. Czyli chcielibyśmy, ale wiemy, że nikt się na to nie decyduje. I moment, w którym nagle się okazuje, że BBC mówi, dobra, macie rację, to pasuje do tego serialu, będzie kobieta, to jest moment, w którym po prostu ja myślę, że nie jeden wielbiciel doktora siedział przed komputerem i nie wiedział, co się dzieje. Dopowiedzmy jeszcze, że 13. wcieleniem doktora, którego grał m.in. David Tennant, będzie znana z serialu Broadchurch Jodie Whittaker. Ja się bardzo cieszę, przede wszystkim dlatego, że nie wybrano bardzo młodej dziewczyny, jakiejś takiego podlotka, co też jest bardzo, bardzo fajne. Wybrano aktorkę z dobrym CV telewizyjnym, nie za bardzo znaną, ale wiadomo, że ma talent. Chodzi o to, żeby wybrać tak aktora czy aktorkę, którzy są bardzo zdolni, a to jest bardzo potrzebne tej roli, bo ona jest wymagająca, znani widowni, ale nie za bardzo, żeby nie musieli walczyć ze swoimi poprzednimi rolami, wcieleniami. No i także tutaj plusem jest to, że tą aktorkę, którą wybrano, ona współpracowała z nowym scenarzystą, Chrisem Chimbalem, który był scenarzystą Broadchurch. To znaczy, że oni się dobrze znają i dobrze będą ze sobą współpracować. A jakie to może mieć konsekwencje dla fabuły? Jedna rzecz, o której ja myślę jako historyk, to jak pokażą kobiety doktor w różnych epokach historycznych. No sam doktor jako człowiek z zewnątrz miał zawsze problem, ale tu mamy kobietę z zewnątrz. Jestem ciekawa, jak często w ogóle ten problem płci będzie się pojawiał, czy się będzie pojawiał. Jak będą się układały relacje nowej pani doktor z towarzyszami czy towarzyszkami. No, takim moim marzeniem jest, że ona będzie tak jak bardzo wielu doktorów miała dziewczynę jako towarzyszkę i będziemy mieli nagle serię science fiction o podróżowaniu w czasie przestrzeni, gdzie bohaterkami są dwie dziewczyny. Byłoby to bardzo fajne. Myślę, że też jej będzie bardzo duży potencjał komiczny tego, jak doktor, który przez lata był mężczyzną, będzie sobie radził z byciem kobietą i tym, jak inaczej świat się być może będzie do niego odnosił. Myślę sobie, że jest w tym tak wiele potencjału. To jest serial, który się wymyśla na nowo. W związku z tym każda myśl o tym, co może być nowego w tej opowieści, bardzo, bardzo cieszy. Ja jestem taka podekscytowana nie tylko dlatego, że to kobieta, tylko tyle nowości nas czeka. Może nie powinno dziwić po reakcjach na pogromczynię duchów, ale jednak dziwi, że wybór aktorki do roli doktora wywołał u niektórych złość, szok i niedowierzanie.